Sine, Doamne!

Dumnezeu să ne deschidă ușa cuvântului spre a vesti taina lui Hristos. Pentru care mă și găsesc în gafuri ca să o arăt așa cum se cuvine să grăiesc. Umblați cu înțelepciune față de cei ce sunt din afară, prețuind vremea. Vorba voastră să fie totdeauna plăcută, cu sare aleasă, dreasă, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Toate câte mă privesc pe mine, le va face cunoscute iubitul frate, credincios slujitor și împreună rog cu mine Domnul. L-am trimis pe el la voi tocmai pentru aceasta, ca să știți cum ne aflăm și ca să învie inimile voastre împreună cu Onisim, credinciosul și iubitul frate, care este dintre voi. Ei vă vor aduce la cunoștință toate cele de aici. Fraților, s-a pogorât Iisus în Capernaum, oraș al Galileii, și învăța pe popor sâmbăta, iar ei se minunau de învățătura Lui, căci cuvântul Lui era plin de putere. Dar în sinagogă era un om care avea duh necurat și care striga cu glas mare zicând: Hei, ce avem noi cu tine, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Atunci Iisus l-a certat și a zis: Taci și ieși afară din el. Iar duhul necurat, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a ieșit din el, fără ca să-l vadă men. Și li s-a făcut frică tuturor și se întrebau între ei zicând: Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește și duhurilor celor necurate cu stăpânire și cu putere. Slavă! Doamne, miluiește! Căci ție se cuvine toate Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române să-L pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Yeah.

morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci în Duhul Sfânt, Domnul de viață, Domnul, care din Tatăl cere, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este înseamnă sfârșit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă să orișească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez treptarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sunt la jertfă în pace, au aduce. Mila!

Thank you. Yeah.